Ik denk dat deze ook wordt gepromoot op andere kanalen. Dan moet je kijken hoeveel views heeft. Dan kan je even kijken of hij veel meer views heeft dan die andere. Want het is duidelijk dat het medium vindt hem prettig. 33 weergaven. Ja, vergeleken bij? 13 jaar. Nou, 115. Dus hier duizenden. Ja, dat ben ik niet. Ben je niet? Oh. Wacht, als ik één pagina terug ga, dan sta ik in mijn eigen lijst. Vijf seconden. Oh, nee, dat willen ze niet. Dat willen ze ook niet. Ja. I don't see anything. Ik vind, hier maak ik vaak hier screenshots van. Van die mooie suggesties die ik krijg. Ja, God, ik word er zo gek van. Ja, mooie suggesties, maar ook dat je denkt van... Ja, maar iemand moet ook bijhouden wat er gebeurt. Ik ben ook heel dankbaar voor mensen die dat wel doen. En die daar wel goed in zijn, weet je wel. Ik vind het geweldig, maar ik kan dat niet. Ik heb deze wappie. Moet even, waar is de wappie? Nee. No, I don't see anything. Nee, het is allemaal... Hier, deze. Die stuurt me elke dag... Stuurt me die van die Trump-achtige memes. En racistisch en antisemitisch ook soms. Wat doe je jezelf aan? Ja, ik wil gewoon een beetje bijblijven. Weet je, ja, het komt vanaf, het kan van alles. Ook soort contraire dingen die tegen elkaar ingaan. Ja. Maar hier ook zo'n hele verzameling. Ik begrijp het wel hoor, maar ja. Nee, ik wil dat weten. Ja. Toch, want ik wil het ook een beetje volgen. En uiteindelijk ook dat ik die links nog weer kan volgen. Dat ik, als ik het echt zou willen weten, dat ik erachter kan komen waar dat bericht vandaan komt. Maar allemaal van die soort domme oude mannen die dan zitten met hun mening. Gaan ze dan vertellen. En kennelijk willen mensen die mening dan horen. Maar jij daar naar zit te kijken, wordt iemand bevestigd in zijn waanidee dat er enige relevantie zit in wat hij zegt? Nee, ja, hij stuurt gewoon blind 30 van die dingen per dag. Ik ben gelukkig niet op die manier met de realiteit bezig. Zeg, ja, ik wil het niet. Ja. Ik wil me er niet voor afsluiten. Het lijkt me zo vreselijk. Sommige dingen zijn heel erg. Soms zeg ik iets boos, zeg ik van het zijn leugens. 10 seconden power tool race. Ken je dat, Power Tool Race? Ja, dat is ook iets, klinkt zelf vroeger een beetje. Ja, het was in open domein ook. En dat zijn dus letterlijk power tools, dus het zijn boormachines en... nou toch op, ik krijg hem weer. Ik zet het uit. Dat is echt gewoon de hit. Maar dit kan je ook gewoon op Malaysia Airways krijgen of zo. Dit is gewoon zo. Uitstekend geschikt. Heel neutraal en ongevaarlijk. Ja. Oh, die ga ik op de gang op zo'n beeldschermpje laten spelen. De hele dag. Ja, dat is niet goed. Zo'n koptelefoontje ernaast. Als je moet wachten. Ja, wachtmuziek. Dat is het ook eigenlijk. Ja, het is gewoon puur wachtmuziek. Ja. Nou, dan hebben we eigenlijk de hele tentoonstelling nu wel gehad. Oké, het is ook 7:30, dus ik mag ook weer weg. Tenminste, ik mag met de metro straks, met de fiets. Ja, want het regent, hè, of zo? Ja, het zou regenen, maar het is vast niet voorbij. Het regent pijpenstelen, daarom is er niemand gekomen verder. Regent het echt, want de zacht was... Ja, het is echt hagel net ook en zo. Ja, maar nu is dan... De straat is zelfs alweer droog. Een enorme windstoot. Ja, dat is natuurlijk het is allemaal suggestieradio. Ja, dus daar is het ongeveer 2 meter onder water, de straat, maar hier is het droog. Ik begrijp dat er niemand is komen opdagen, hoor. Nee, dat snap ik wel. Ik zie daar een paar bootjes door de straat gaan. Kun jij even misschien de radio aanzetten? Want misschien is er wel een ernstige noodsituatie in het hele land. Ik doe even Patapoe radio aan. Die zit altijd het best bovenop het nieuws. Ja, die weet het vaak wel veel, hè? Ja. Actualiteit ook. Ja. Ja, en kunst. En kunst. Doen ze vaak. Oh. Oh ja, nou, dat klopt ook wel. Ja, het scherm is uit. Nou, gelukkig hebben we de opname nog, hè, lieve luisteraar. Raymond zit vast in Enkhuizen. Die zou dus gaan zagen. Ja. En, maar het wordt misschien een hallo, avond, lieve luisteraar. Sorry voor de korte onderbreking, maar we zijn weer terug. Oh, we zijn weer terug. Ik heb een half uur, hoe heet dat, een dode klok. Dat je iets moet aanraken om te bewijzen dat je niet dood bent. En dan blijf je in de lucht. Ja, en dat is, maar die staat op een half uur. Ja, oh ja, dat gaat dus steeds te mis eigenlijk. Nou ja, ik word er wel wat zenuwachtig van soms. Moet je niet dan ga ik dwangmatig zo steeds tegen het scherm aantikken. Nee, dat kan dus niet. Ik kan niet dus langer dan time-out van mijn scherm is maximaal 30 minuten. Ik kan niet op nooit. Ja, ja, ja. En dat kon op alles. Mijn vorige telefoon kon dat wel. Dus ik ben er ook helemaal niet aan gewend. Ja, dat schip is nu tegen een huis aangevaren. Oh shit. Oh, dat was dat gerommel. Ja. Ik voelde het al een beetje heen en weer gaan. Net losgeslagen van de ankers uit het water. Dit was eigenlijk een woonark. Maar ja, omdat je niet meer kan zien waar de gracht begint en de straten, omdat alles staat meters onder water. Oh, maar zometeen komt misschien Harry voorbij. Die woont op een woonboot. Die, die zal nog wel drijven, denk ik. Ja, precies. Maar je moet wel losmaken, want anders wordt hij onder water getrokken. Ik hoop dat hij thuis is. Ja. Of zou die reling gewoon loslaten? Zal ik hem even bellen? Ja. Ja, dat is dus het verhaal. Kom ons even ophalen. We zitten het regent niet meer. Ik pak gewoon ook geen buienradar kijken. Oh, er kwam een flinke bui, zo. Daarom had ik die paraplu meegenomen. Ja, ik heb vandaag totaal geen bewustzijn van het weer. Ik ben, dat is perfect. Ja, ik ben even buiten geweest toen ik jou tegenkwam. Onderweg naar beneden. Ja. Buidenradar. Nou, lieve luisteraar, ja. Zienreis voorbij, hè. Oh, ja. Ja. Komt wel weer wat uit. Oh, er komt weer wat nieuws, ja. Nou, lieve luisteraar, dat was het dan, denk ik. Bart, nog famous last words? Ik weet niet. Ik moet evalueren en dan kijken wat we dan in Rotterdam gaan doen. Oh ja. Nou, lieve luisteraar, als je daar nog mee wil bemoeien, veel plezier ermee. Ja. Dan zoeken wij het wel uit. Precies. Zoek het zelf ook maar uit. Ja. En wat is de volgende happening op de radio eigenlijk? Agenda. Ja, wat is het vandaag? Vandaag is het dinsdag. Dinsdag, dus donderdag is het PCM. PCM, ja. Is er nog iets speciaals in PCM? Oh ja, ik wou dus inderdaad kijken of ik iemand van Worm kan vragen. Omdat Worm was gewoon een patapoe radioprogramma bij ons. Ja. Ze sturen gewoon cd's op elke CD. Ik heb ergens... In deze zo'n stapel wormcellen in slag in de ik heb ook nog wat wormcellen. Maar goed, Worm is nu gewoon echt een stedelijk soort de melkweg van Rotterdam. Ja, het is meer melkweg. En meer ook, want ze hebben ook echt geweldige dingen. Zoals instrumentenverzameling van al die synthesizers en shit. En ik kom daar nooit, hoor. Waar ook op wordt gespeeld en zo. Dat is echt een artist in residence. In de ook misschien noise, maar ook gekke muziek. Ja. Dus dan weet ik niet waar de hokjes precies lopen. Maar dat... ik wou hem vragen om even uit te leggen, 25 jaar noise, zijn ze nou geconformeerd aan het gezag of blijven ze rebels, weet ik veel. Nou ja, het is sowieso leuk om even aandacht aan de Worm te geven. Ja, dus dat wou ik gaan voorproduceren. Ik moet morgen even bellen en kijken of dat lukt. Verder had ik niks in gedachten. Ja, Worm op Patapoel. Ja. Dus komen we donderdag op PSCM. Ja, misschien wel hoor. Warme patapoe, ja, als ik dat geproduceerd krijg. En ging ik nog wat doen binnenkort? Ja. Oh, we hebben binnenpret. Hallo. 14 september, dat is al heel snel. Oh god. Hebben we überhaupt kabels? Want ik zei van anderhalve week. En ik kabel naar de tuin sleuren. En vanuit de tuin een beetje uitzenden. Of gewoon ik heb wel of lange zo kabels. Uitzenden, gewoon, of zonder kabel. Ja, ik ga sowieso hiermee rondlopen. Wat moet ze nou doen daar die hele dag? Ja, een beetje verslag van wat ze Nou, wat er komt, als het goed is, komt er een optreden. Oh, dat we een gast uitzenden. Er komt een gast uit de Faroe-eilanden. Oh. Okay. Nou ja, nee, hij woont overal, ergens. Maar hij komt van de Faroe. Oorspronkelijk. En hij heet Goedipel. En hij is een razend actieve activist voor vluchtelingen en zo. Oh, goed. En hij fietst alles in principe. Oké. Ook als hij naar Griekenland gaat. Ja, Dus ja. Is hij even En hij was geluidskunstenaar ook. Dus. Ja, en dat is hij nog steeds. En hij doet nog steeds optredens ook en zo. Oh, wat leuk. En hij, de laatste keer dat ik hem zag optreden, was echt een magisch, magistraal magisch optreden. Waarbij hij eigenlijk zelf niet zo heel veel deed, behalve op het podium staan en praten. Maar iedereen stond, oh ja, ja, we zijn weer uit de lucht. Oh, oh, oh, oh, waarom ben ik zo dom? Oh nee, we zijn niet uit de lucht. Oh, we zijn niet uit de lucht. Ik moet een beetje beter opletten. Ja, uiteindelijk stond de hele zaal, hadden allemaal hun mobiele telefoon uit hun zak gehaald. Allemaal. Ja. Die stonden allemaal naar hun telefoon te kijken. En die waren allemaal bezig om met z'n allen muziek te maken. Oh, leuk. Ja. En ik vond het zo magisch, want hij had een soort website. Ja. Waar je eigenlijk, ja. Geluidjes kon maken. Nou ja, nee, het is een soort AI, maar dan heel anders. Oh. Dus het is ook ingewikkeld om te bedienen en zo. Het is niet vanzelfsprekend. Het is niet zo dat die zegt van nou, wat wil je of zo. Mm. Maar als je de goede dingen doet, dan komen er echt, maffe shit komt eruit. Dus dat was heel erg leuk. Ja. En hij heeft gezegd, hij komt. Ik heb al even geen contact met hem gehad. Maar, mm. Dus dat ga ik nog even doen. Want dat kan wel iets bijzonders zijn als hij komt. Ja. Want hij is ook, hij doet ook radioprogramma's. We hebben op Paterpoel ook wel eens iets van hem overgezonden. Goed. En ik heb een. Ik heb een heel leuk. Hoe heet dat? Leader voor hem gemaakt. Hè? Hoe zeg je dat? Een jingle. Allemaal Engels. Ik heb een jingle voor hem gemaakt. Die kunnen we wel even afspelen. Dat is leuk. Ik kan alleen dan niet hier horen, maar als jij dan de koptelefoon opzet, dan hoor je hem. En de luisteraar hoort ook. Ja, de luisteraar hoort ook. Ja, ik hoor jou nu ook. Ja, en dan zet ik deze aan. Hallo, hey, dit is Hans van Radio Patapoe. Het radioprogramma Beings and Happenings op Radio Patapoe. Stemmen op de radio. En you are listening to the Wunderlige Programm, leer Glocken met Goedipal. Programm, leer Glocken met Goedipal. Hou je bek, Patapoe. Hou je bek, Patapoe. Maar grappig toch, die jingle. En die, die laat ik op mijn telefoon staan. Die komt ook af en toe in mijn uitzendingen. Wat ik tegenwoordig doe, is er gewoon net zo hard doorheen praten. En er een soort cacophonie van maken van stemmen. Die, Oude jingles zijn leuk. Hou je bek, patapoe. Ja, die ook, ja. Vale hoerenloper! Ja. Die heb ik niet. Wat dat nou? Ja, weet ik niet. Hij zit in de computer in de studio. Ja, maar ik kom nooit in de studio. Ik, Oh god, boven wel. Ja, dat ga ik niet uitzenden. Ja, dit is het einde. Ja. Dat doet de deur dicht. Dag lieve luisteraar, tot een andere keer. En en je weet het, blijf luisteren naar Radio Patapoel, want er komt altijd meer. Oh. Maar je weet nooit wanneer. Nee, waarom wil je?